ตั้งใจฟังหน่อยนะเออขนาดนาเทียนยังได้ยินเลยนะข้างหลังก็ยังได้ยินนะเพราะว่าหูไม่ตึงเท่าแล้วพวกเราได้ทดลองปฏิบัติมา1วันบ้าง2วันบ้างก็คงจะเห็นด้วยตัวเองแล้วนะว่าในการอยู่กับตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นกับใจและกายอยู่ตลอดเวลาที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่อยู่กับตัวเองนะมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายนะแต่ทำไมเป็นเรื่องยากแล้วเราก็ต้องน่าจะสงสัยนะเอ๊ะเราทุกคนก็บอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเองทำไมเราถึงอยู่กับตัวเองได้ยากทั้งที่ก็ไม่ได้มีอะไรลำบากเลยก็แค่นั่งแล้วก็เดินอาจจะเบากว่างานที่เราทำที่โรงพยาบาลหรือว่าที่กรุงเทพด้วยซ้ำเรารักอะไรก็ตามเนี่ยเราน่าจะมีความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งนั้นบางคนรักรถก็มีความสุขที่ได้อยู่กับรถบางคนมีความสุขกับพระเครื่องวันทั้งวันก็เอาแต่ส่องพระเครื่องบางคนรักหลานแล้วก็มีความสุขกับการอยู่กับหลานหรือว่ารักแฟนก็อยากอยู่กับแฟนนานๆแต่ทำไมพอรักตัวเองกับอยู่กับตัวเองได้ยากอันนี้มันเป็นโจทย์ข้อใหญ่นะเป็นเพราะว่าเราไม่มีสันติกับตัวเองหรือเปล่าเป็นเพราะเราทนตัวเองไม่ค่อยได้หรือเปล่าสังเกตไม่พออยู่กับตัวเองไม่ว่าโดยการเดินจงกรมสร้างจังหวะนะมันก็มีแรงผลักที่อยากจะให้เราไปโน่นไปนี่ถ้าไปด้วยกายไม่ได้นะก็ไปด้วยใจใจก็ลอยไปโน่นลอยไปไหนนะลอยไปที่บ้านบ้างลอยไปที่สำนักงานบ้างหรือไม่ก็ไหลไปหาลูกไหลไปหาอาหารที่เราชอบเพลงที่เราอยากฟังมันจะมีแต่แรงผลักที่จะทำให้ไม่ว่ากายหรือใจเนี่ยต้องขับเคลื่อนต้องอยู่เฉยๆไม่ได้อยากจะไปแล้วไปด้วยกายไม่ได้ก็ไปด้วยใจก็แล้วกันแล้วนี่แหละคือวิธีที่เราจะหนีตัวเองอันนี้ยังดีนะที่เรามาที่วัดถ้าเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่สำนักงานก็อาจจะหนีตัวเองด้วยการไปพูดคุยกับเพื่อนนะไปคุกคีตีโมงไปเที่ยวห้างเล่น Facebook เล่น LINE หรือแม้กระทั่งพยายามหางานทำบางทีการทำงานก็เป็นการหนีตัวเองนะเราจะคิดว่าเราทำเพื่อส่วนรวมแต่ว่าถ้าเราถามใจตัวเองเนี่ยเราอาจจะทำเพราะเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้คนที่อยู่กับตัวเองไม่ได้นี่หาความสุขได้ยากนะมันจะคอยมันจะมีแรงผลักที่ออกไปพึ่งพาสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นคนทั้งที่บางทีก็รู้นะว่ามันไม่ดีมันเป็นโทษจะมี ลูกของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยก็เขียนมาเล่าว่าแฟนที่คบอยู่เนี่ยไม่ดีเลยเจ้าชู้แล้วก็ดูถูกเธอนะเธอก็พยายามอยู่นะพยายามตื้อไม่ได้ทำผิดนะแต่ว่าตื้อต้องคอยง้องอนในสิ่งที่ไม่ใช่ความผิดของเธอตอนหลังก็ไม่ไหวไม่ไหวก็เลยเลิกกันเลิกกันผู้ชายคนนั้นก็ยิ่งได้อิสระใหญ่เธอไปเห็นแฟนเก่านี่คบคนโน้นคบคนนี้ใจเธอก็วาบวิวอยากจะไปคืนดีกับเขาใหม่ก็ถามเขาทำไมอยากไปคืนดีก็รู้ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะเป็นคนเจ้าชู้แล้วไปคืนดีกับเขาทำไมเธอก็ตอบว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันทุกข์มากเลยนะนี่น่าเห็นใจนะรู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีก็ยังไปเพียงเพราะเหตุผลว่าอยู่คนเดียวไม่ได้บางคนก็อาจจะอยู่คนเดียวได้นะไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆดูให้ดีเขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหรืออยู่กับตัวเองเท่าไหร่ก็อาจจะอยู่กับเพลงอยู่กับหนังอยู่กับดนตรีอยู่กับ Facebookอยู่กับเพื่อนถึงแม้ไม่มีคู่นะแต่เขาก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองเท่าไหร่และชีวิตนี้ก็จะหาความสงบสุขได้ยากเพราะว่ามันจะมีแรงผลักให้ไปเสพโน่นไปครอบครองนั่นอยู่ตลอดเวลามีคนหนึ่งนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสก็พูดไว้ดีนะเขาบอกว่าปัญหาพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าทั้งโลกเลยเนี่ยก็คือการที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้อย่างสงบไม่ใช่เพราะไม่มีอาหารนะไม่มีปัจจัย4ถึงแม้จะมีครบถ้วนแต่ว่าจะให้อยู่คนเดียวอย่างสงบนี่อยู่ไม่ไหวมันจะมีการกระสับกระส่ายพรุ่งพร่านแล้วอย่างนี้จะเรียกว่ามีความสุขได้อย่างไรและความสุขส่วนหนึ่งก็อาจจะดูได้จากการที่เราสามารถจะอยู่คนเดียวได้อย่างสงบนิ่งหรือเปล่าในสายพุทธกาลเนี่ยก็มีนิครนนาถบุตรนะก็มาพูดโต้วาทีกับพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีความสุขกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าท่านคิดว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยสามารถจะอยู่คนเดียวนิ่งๆได้ไหม7 วันนี่ครนาถบุตรก็บอกไม่ได้6 วันนะก็ไม่ได้5 วันก็ไม่ได้ลดมาถึงวันเดียวก็ยังไม่ได้อันนี้เขาก็ตอบด้วยความสัตย์ซื่อนะรู้ว่าไม่ได้ก็ตอบว่าไม่ได้ไม่ได้คิดจะบิดพิ้วอะไรพระเจ้าบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยอยู่คนเดียว1 วันก็ได้2 วัน3 วันก็ได้นะหรือว่าอยู่คนเดียวนิ่งๆ7 วันก็ได้คือไม่มีความจำเป็นจะต้องวิ่งพล่านไปที่ไหนเพราะว่าพกความสงบภายในอยู่แล้วไม่ต้องไปหาความสงบจากภายนอกไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกแล้วก็ไม่มีแรงผลักที่จะทำให้ต้องพล่านเพื่อจะหนีตัวเองในสายพุทธกาลนี่ก็มีพระญาติท่านหนึ่งนะอยู่เมืองกรุงสักกรุงเป็นเจ้าสักยะคือชื่อพระเจ้าพัทธิยะเป็นเจ้าเป็นพระราชาหรือว่าเป็นผู้ที่รอจะได้ครองราชต่อจากพระเจ้าสุทโธทนะนะเรียกว่าเป็นราชทายาทก็ได้ตอนหลังก็มาบวชไม่ได้เพราะศรัทธานะแต่มาบวชเพราะว่าเพื่อนๆชวนเขาก็บอกว่าเนี่ยทุกตระกูลทุกบ้านนี่ก็มีส่งตัวแทนไปบวชกับพระพุทธเจ้านะบ้านของหรือว่าครัวเรือนของพระพัทธิยะยังไม่มีตัวแทนนะ พระเทียก็เลยเอาก็ไปก็ไปไปอยู่ไปปฏิบัติได้ไม่กี่เดือนนะก็บรรลุธรรมวันหนึ่งก็มีพระผ่านไปเห็นท่านพัทยะเนี่ยพูดพึมพำว่าสุขหนอสุขหนออยู่คนเดียวก็เลยไปทูลพระเจ้าเนี่ยบอกว่าสงสัยพระพัทยะนี่คงจะคิดถึงสมัยที่เป็นคารวาสนะที่ได้ครองเรือนมียศทรัพย์อำนาจมากพระเจ้าก็เลยเรียกพระพัทยะมาถามก็ได้คำตอบว่าที่ลำพึงฉะนั้นก็เพราะมีความสุขมากสมัยที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือว่าเป็นรัชทายาทเนี่ยแม้จะมีองครักษ์ล้อมหน้าล้อมหลังไปที่ไหนนี่ก็มีคนป้องกันอันตรายแต่ก็ยังมีความเสียวมีความหวาดสะดุ้งนะมีความทุกข์ไม่มีความสุขเลยนะแต่พอได้มาปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าฉันมือเดียวครองจีวร3ผืนผ้าบางสุกุลอยู่คนเดียวไม่มีบริษัทบริวารกับมีความสุขอย่างยิ่งอันที่เรียกว่าท่านได้ถึงความพร้อมสมบูรณ์ในเรื่องการอยู่กับตัวเองที่จริงแล้วเรียกว่าท่านหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วด้วยซ้ำถ้าพวกเราเนี่ยต้องนะต้องอดทนหน่อยนะในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าถ้าเราสามารถอยู่กับตัวเองได้เนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้ง่ายไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านไม่จำเป็นต้องอยู่กับเพื่อนนะความสุขเพราะมันไม่ได้มาจากไหนอยู่ที่ใจของเราเมื่อเรามีสันติกับตัวเองนะจิตใจเราก็สงบที่จริงความสงบของจิตนั่นแหละที่เป็นกุญแจทำให้เราเนี่ยเป็นมิตรกับตัวเองอยู่กับตัวเองมีสันติกับตัวเองที่เราอยู่กับตัวเองไม่ได้นี่เป็นเพราะอะไรนะเพราะใจที่มันฟุ้งซ่านว้าวุ่นไปหมดอารมณ์ต่างๆก็ประดังประเดเข้ามาไม่ใช่แค่อารมณ์ง่วงที่จริงความง่วงนี่ก็เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะกับนักปฏิบัตินะแต่ว่าเราก็ต้องอย่ายอมแพ้นะเพราะว่าความง่วงถ้ามันเป็นความง่วงเพราะกายร่างกายอ่อนแอร่างกายอ่อนเพลียหรือว่านอนไม่พอเนี่ยก็น่าพักผ่อนแต่ถ้ามันเป็นความง่วงที่ใจคือเบื่อนะเราอย่ายอมแพ้ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยมันก็จะได้ใจถึงเวลายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมมันก็จะมาอีกมันก็จะมาเรื่อยๆเพราะมันรู้ว่าถ้ามันมารังควานเราก็จะยอมมันนะมันก็จะมาใหม่เหมือนเด็กที่ได้ใจก็ร้องไห้ทุกครั้งถ้าไม่ได้ก็ยิ่งร้องไห้ดังขึ้นที่จริงความง่วงเพราะใจมันได้เสพอารมณ์ที่ซ้ำซากจำเจนี่นะมันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ใหญ่โตเท่าไหร่มันจะมีอุปสรรคที่มากกว่านั้นเช่นความฟุ้งซ่านหลายคนก็บอกว่าทำไมฟุ้งซ่านอย่างมากขนาดนี้ตอนปฏิบัติตอนไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่เคยฟุ้งซ่านขนาดนี้พอมาปฏิบัตินี่มันฟุ้งซ่านหนักก็เลยเกิดความเลยสงสัยว่าเราจะปฏิบัติดีไหมอันนี้ก็ให้เราร่วมเป็นธรรมดานะเพราะว่าเวลาเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราทำงานเราอยู่ที่บ้านมันมีอารมณ์ให้จิตได้เกาะได้เสพอยู่เช่นดนตรีหนังงานการจิตมาไปเกาะตรงนั้นอ่ะมันเกาะแล้วมันก็นิ่งไม่ได้นิ่งแบบสมาธินะแต่มันนิ่งแบบที่ว่ามันได้มีอารมณ์ให้เสพแล้วมันก็จะมีอารมณ์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสบางทีเบื่อก็ไปกินขนมกินอาหารไปคุยกับเพื่อนจิตก็ได้เสพอารมณ์ใหม่ก็ตื่นขึ้นมาแต่ว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยมันเจอสิ่งซ้ำๆ ไม่ว่าเดินไม่ว่ายืนไม่ว่านั่งไม่ว่านอนสิ่งรอบตัวก็ซ้ำๆพอมันซ้ำๆเนี่ยมันก็เบื่อแล้วมันอยากจะไปเสพอารมณ์ใหม่ๆถ้ามันไปด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ไปด้วยใจหาเรื่องคิดนะพอคิดแล้วเนี่ยใจมันก็ตื่นขึ้นมาเหมือนก็เป็นสิ่งเร้าทำให้มันตื่นคิดเรื่องงานก็ได้วะหรือว่าคิดเรื่องธรรมะก็ได้นะบางทีมันจนตอกนะมันคิดอะไรไม่ได้ก็คิดเรื่องงานคิดเรื่องธรรมะนะพอได้คิดได้คิดได้นึกเข้าอ๋อจิตมันก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยในการเจริญสติเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเราเจริญสติเราก็ต้องรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นธรรมดามันเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านทุกคนก่อนที่เราจะไปถึงความสงบหรือว่าความรู้สึกตัวมันเหมือนกับบ้านที่เราปล่อยทิ้งไว้นานนะจนกระทั่งฝุ่นเกาะฝุ่นเกาะนี่เป็นเซนเลยนะหนาเป็นนิ้วเลยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราต้องการปัดกวาดให้มันสะอาดถ้าเราต้องการปัดกวาดให้มันสะอาดนี่ก็ธรรมดานะมันก็ต้องฟุ้งนะฝุ่นพอเราเจอฝุ่นฟุ้งเราบอกเอ้ยไม่ไหวแล้วฉันไม่ทำแล้วยอมแพ้ดีกว่าแล้วบ้านจะสะอาดไหมบ้านจะสะอาดได้มันก็ต้องผ่านการปัดกวาดและเมื่อปัดกวาดก็ต้องฟุ้งเป็นธรรมดาเพราะว่าไอ้อนุสัยหรือตะกอนอารมณ์ตะกอนความคิดนี่มันจับหนาสะสมกันมาเป็น10ปี20ปี30ปีได้ซ้ำเราชำระแต่กายทำความสะอาดร่างกายแต่เราไม่ค่อยชำระใจมันก็เลยมีตะกอนอารมณ์ตะกอนความคิดเนี่ยหมักหมมสะสมมากขึ้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่เราต้องการชำระใจให้สะอาดก็เหมือนการที่ต้องปัดกวาดเมื่อปัดกวาดมันก็ต้องฟุ้งเราก็อย่าท้ออย่าถอยไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะมีบ้านที่สะอาดที่น่าอยู่นะที่น่าใช้สอยได้ไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นนะหมายถึงความฟุ้งซ่านที่เราคิดโดยไม่ตั้งใจเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรกับมันมากเพียงแค่รู้มันเฉยๆใหม่ๆเนี่ยเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ก็คือตามมันไปเลยตามความคิดไปเลยตามกิเลสไปเลยถ้าอยู่บ้านก็ตามกิเลสได้ง่ายหน่อยไปร้านอาหารไปเที่ยวห้างแต่ถ้าอยู่นี่ทำอย่างนั้นไม่ได้ก็กายอยู่นี่แต่ใจไปไหนก็ไม่รู้ไปตามกิเลสไปตามความคิดฟุ้งซ่านตอนหลังพอเริ่มมาปฏิบัติอ้าวเรารู้ว่าทำนี้ไม่ดีมันทำให้ทุกข์คนเราทุกข์เพราะความคิดฟุ้งซ่านคนส่วนใหญ่ก็จะมาใช้วิธีการต้านนะไม่ตามนะคนที่ต้านมันเลยต้านความคิดต้านกิเลสด้วยการกดข่มมันพอมีความคิดเกิดขึ้นก็ตะปบมันเลยหรือบางทีก็ไปดักดูความคิดดักดูจิตนะพอมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จัดการเลยบี้มันกระทืบมันอันนี้ก็ไม่ใช่ในวิธีแบบนี้ทำแล้วจะเครียดและจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราไปกดข่มความคิดหรือกดข่มอารมณ์เนี่ยมันไม่หายไปไหนนะมันก็จะคอยหลบอยู่นะยิ่งกดมันยิ่งขุดยิ่งโผล่ยิ่งห้ามก็มันยิ่งยุยิ่งบอกว่าอย่าคิดนะมันก็ยิ่งคิดเขาเคยมีการทดลองนะเอาคนเนี่ยมานั่งอยู่ในห้องคนเดียวหลายคนนะแต่ว่าอยู่คนละห้องแล้วก็บอกว่าคุณจะคิดอะไรก็ได้นะแต่ห้ามคิดอย่างเดียวคือห้ามคิดถึงหมีขาว ถ้าคุณคิดถึงหมีขาวนี่นะคุณกดกริ่งทันทีเลยนะปรากฏว่าให้โจทย์ไม่ทันไรเลยเสียงกริ่งก็ระงมเลยคือถ้าไม่บอกห้ามคิดนะมันก็ไม่คิดใช่ไหมพอบอกว่าห้ามคิดมันก็ยิ่งคิดเลยถ้ามีคนทดลองเอาอย่างอื่นนะไม่ต้องหมีขาวเอาให้มันสุดๆไปเลยจระเข้สีชมพูห้ามคิดนะคิดถึงจระเข้สีชมพูเมื่อไหร่กดกริ่งเลยนะปรากฏว่ากดกันใหญ่เลยทั้งปีทั้งชาติไม่เคยคิดถึงจระเข้สีชมพูนะแต่พอตอนนี้พอห้ามบอกว่าห้ามคิดนี่มันคิดใหญ่เลยนะและวิธีการไปกดข่มเนี่ยมันให้ผลตรงข้ามนะคือว่ามันยิ่งกดยิ่งข่มมันยิ่งขุดยิ่งโผล่ยิ่งรังควานมากขึ้นแล้วเราก็เครียดด้วยนะถ้าทำไปนี่รู้สึกเครียดขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแน่นหน้าอกรู้สึกปวดหัวปวดอันนี้ปวดบริเวณใบหน้าก็ให้สันนิษฐานว่าคงจะไปเพ่งมันหรือไปต้านมันต้านความคิดต้านกิเลสสิ่งที่ชี้วัดอันนึงก็คือว่าเวลามีความคิดเกิดขึ้นแล้วมันพอเรารู้แล้วมันหายวับไปเลยถ้ามันหายวับไปเลยสันนิษฐานว่าเราไปกดมันผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะพอมันมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยพอมีสติรู้เนี่ยมันจะค่อยๆจางคลายไปค่อยๆจางหายเฟดหายไปถ้าเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็หายปั๊บเลยนะขาดปั๊บเลยนะอย่าดีใจนะอันนั้นอาจจะเป็นเพราะการเพ่งก็ได้หรือเป็นการต้านเป็นการกดข่มความคิดตามก็ไม่ใช่ต้านก็ไม่ใช่นะทางสายกลางคือรู้ทันถ้าเราตานเราก็ฟุ้งถ้าเราพยายามต้านเราก็เพ่งนะเราไม่เพ่งแต่ว่าเราเพียงแค่รู้ไม่เพ่งที่เท้าไม่เพ่งที่มือไม่เพ่งที่ไหนแค่รู้สึกตัวเฉยๆรู้สึกให้จิตมันรับรู้หรือรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของกายและจะเป็นมือเป็นเท้าก็แตะก็แล้วแต่หรือว่าทั้งตัวเลยนะใหม่ๆมันไม่ยอมเกาะนะมันไม่ยอมอยู่กับความรู้สึกตัวนะมันไม่ยอมอยู่กับความรู้สึกเมื่อกายเคลื่อนไหวเพราะว่ามันจืดชืดมันซ้ำซากชินชาก็อย่าท้อแท้ถอยทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเริ่มมาอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นมันจะฟุ้งน้อยลงเพราะมีสติรู้ทันให้การเจริญสติด้วยการรู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ต้องไปกดข่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกเพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้กับวิธีเท่าไหร่ส่วนใหญ่พอมีความคิดเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นอารมณ์เศร้าโศกเสียใจขึ้นเราก็กดมันไว้อันนี้เป็นวิธีพื้นเป็นวิธีธรรมดาแต่ว่าเราต้องรู้วิธีที่มันสูงกว่านั้นเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะใหม่ๆเราก็ใช้วิธีท่องจำเอาตอนเราเรียนประถมมัธยมเราก็ท่องจำเอาเราท่องจำเราก็สอบผ่านก็ท่องจำทะพึดทะพือเลยเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ท่องไว้ก่อนแต่พอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยคืนท่องจำทะพึดทะพือนี่ก็เสร็จนะต้องใช้วิธีใหม่แล้วคือใช้ความเข้าใจรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์มันต้องขยับไปสู่วิธีการอีกขั้นหนึ่งคือการรู้จักคิดนะเรียนอุดมศึกษามันต้องอย่าไปติดอยู่แค่การท่องจำถ้าการปฏิบัติก็เหมือนกันนะการจะกดข่มอารมณ์เนี่ยก็เป็นขั้นต้นนะแต่ว่าเรามาฝึกขั้นสูงขึ้นมากว่านั้นอีกหน่อยนะก็คือการรู้ทันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยไม่ยอมรู้เฉยๆหรอกมันจะมีความพยายามเข้าไปกดไปข่มส่วนหนึ่งเพราะว่าอยากจะสงบนะไอ้ความอยากจะสงบอยากจะมีอยากจะเอานี่ก็เป็นปัญหาของการปฏิบัตินะลอง ทำใจให้ผ่อนคลายดูแล้วก็ทำเล่นๆไปทำเล่นๆหลวงพ่อเขียนบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างบางทีมันคิดไม่ดีนะคิดในเรื่องร้ายๆซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะมีความคิดแบบนี้เช่นอิจฉาเพื่อนหรือว่าอยากจะกลั่นแกล้งเพื่อนมันจะมีตัวร้ายโผล่ขึ้นมาซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าโอ้มันซ่อนอยู่ในใจของเราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปตีโพยตีพายก็เพียงแต่เห็นมันนะเห็นมันเฉยๆแค่รู้มันเฉยๆเนี่ยหลวงพ่อเขียนใช่ว่ารู้ดีเห็นคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เสมอมันจะเผลอไปก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่อย่าไปเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเหมือนกับเราตีเทนนิสเราตีแบดมินตันพลาดก็อย่าไปเสียใจกับสิ่งที่มันตีพลาดเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาก็คืออยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแล้วก็ต้องใช้เวลาให้ถือคติว่าไม่เป็นไรนะช่างมันแต่ไม่ใช่ช่างมันแล้วก็เลยไม่ทำนะทำเล่นๆแต่ว่าทำไม่หยุดนะแม้กระทั่งเวลาพักเราก็เจริญสติไปด้วยเจริญสติขณะที่เดินไปกินน้ำปานะมีสติกับการกินอาหารมีสติกับการอาบน้ำให้การเจริญสติในอิริยาบถแบบนี้เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะการเจริญสตินี่มันมีอยู่2ขั้นตอนนะหยาบๆนะอันที่หนึ่งคือเติมสติเข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันที่สองคอยป้องกันไม่ให้สติรั่วไหลและการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็เหมือนการเติมสติเหมือนกับการเติมน้ำให้เต็มโอ่งบางทีเราปฏิบัติทั้งวันนะโอ้เติมสติเข้าไปได้เยอะเลยแต่พอเลิกปฏิบัตินะตอน11โมงก็ดีตอน4โมงก็ดีหรือ4ครึ่งก็ดีเราปล่อยใจเลยก็เท่ากับว่าไอ้น้ำหรือสติที่เราสะสมมาตั้งแต่เช้านี่มันรั่วหายไปหมดเลยงั้นเราต้องพยายามนะเราก็เติมสติให้มากนะไม่ส่งจิตออกนอกรู้สึกตัวกับการปฏิบัติในรูปแบบบางคนปฏิบัติในรูปแบบจะไม่ค่อยได้อะไรนะเพราะว่าเพ่งมากแต่ว่าพอเลิกปฏิบัตินะทำรู้สึกทำเล่นๆทำเรื่อยๆสติมันดีนะสติได้มาหรือว่าพยายามรักษาใจไม่ให้สติรั่วไหลเติมไม่ได้แค่1ใน3แต่ว่ารักษาสติหรือรักษาน้ำไว้ไม่ให้รั่วไหลมันดีกว่าประเภทเติม2ใน3มาเติมครึ่งนึงนะแต่ว่าพอเลิกปฏิบัตินี่ปล่อยออกมาหมดเลยไม่เหลือเลยหรือว่าเหลือแค่นิดหน่อยนะแค่1ใน10อันนี้สู้อีกคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะเจริญสติในรูปแบบได้นิดเดียวแค่1ใน3 1ใน5แต่เขารักษาไว้ไม่ให้มันรั่วไหลหายไปหมดก็ยังคงเหลือ1ใน5อันนี้มันก็มากกว่า1ใน10นะของอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำแต่รูปแบบนะไม่มีรูปแบบก็ต้องทำเหมือนกันแต่ว่าทำแบบเป็นธรรมชาตินะเติมสติให้มากแล้วก็รักษาไว้ไม่ให้รั่วไหลอันนี้แหละคือหลักในการปฏิบัตินะคำนี้ก็พูดกับท่านนี้นะครับ